Mamy pół życia, żeby robić hip-hop, o tak. Ćwierć godziny, by zrealizować ten track. 5 minut, by napisać potem kilka wersów. I 5 minut, żeby nagrać to dla koncernu. Mamy pół życia, żeby robić hip-hop, o tak. Ćwierć godziny, by zrealizować ten track. 5 minut, by napisać potem kilka wersów. I 5 minut, żeby nagrać to dla koncertu. Ale strzela. Halo? Słuchasz? Jestem ten, któremu mówiono, a ten, któremu mówiono, jak jest dobrze, jak jest źle. Mówiono mi raz. A, mówiono mi, że nie mam szans, by się przebić, bo jestem zbyt szczery, tak mówili mi kiedyś. Mówiono mi też, że hip-hop ten umarł, on przeżył, to raperów wywożą w trumnach. Mówiono mi, że niosę krzyż na Golgotę, a za mną idzie kordon, tych obwieszony złotem. Mówiono mi, Piotrek, żal twoich zwrotek, przedtem tak było, teraz będą mówić o mnie. Ostatni rok spędziłem w samochodzie, w drodze, czekając na pociąg na peronie. Pisałem zwrotki na telefonie, gubiąc sens życia, chlałem wódę całe noce. Myślałem, że to mój koniec i potem mógłbym skończyć jak ten, co był Bogiem. Ale wolę trwać i przewijać, mam tylko jedno życie, jeden rap. Nie ma szans, by zanudzić ludzi hip-hopem. Kocham rap, zanim skoczę w ogień. Człowiek, tłusty funk na monotonie. Żyję wolniej. Nie mam już szans, by zaprzestać grać. Raz, sprawdź. Porabujmy, poszatmy struny. Poszatkujmy umysł, opodatkujmy kluby. Hipnotyzujmy ludzi, co w furii szukają burdy. Zdejmijcie kurtki, ten wieczór będzie długi. Mam zamiar grać, zamiast brać zapach neofunk. Mam zapas barw, zakaz dla kankanana. Mam szampana, szansa na szatański plan. To nie szansa, brat, szafa, gra, zatasz jak gwiazd. Też nieba, chcesz, to się nie baw. Bierz to, co trzeba i wypieprz. Będziesz miał jak na weselach, kosa na żebrach i karetka. Od rapu wara, od rapowania inna rasa. Od razu zmiataj, poczuwasz się to mieszkać w Stanach. Ty też masz full cap i super stary. To super stary rap zawitał bogaty. Nie masz szans, by przekupić nasz rap za bony. Nie dam wam opluwać go za pozory. Rap to dar, a nie automat. Na żetony możesz mieć hajs. Oprócz tego tam nie jesteś sobą. Wy chcecie punche, ja freestyle na klatce. Przez te punche ktoś miał pozgniatane palce. Te wasze punche wysikuje w bidet. Ja mam flow, ty nie wiesz jak to się pisze. Więc pomyśl lepiej jak ukraść mi maza. DJ-e będą cytować mnie w katach. Prędzej u nas powróci może i plaża, niż ty nauczysz się składać na kartkach. Mój styl to plazma, twój Curtis, ale nie blow. Jedyny blow jaki znasz to od kupli w dłoń. Jedynkę włącz i zobacz swój rizzo. Kolejny King Kong, co posmakował hip-hop. Masz technikę wziętą z bedrock. Nawijasz jak twój mentor Lekro. Po tej zwrotce zamieszkasz w Afganistanie. I twoje pancze będą tam gówno warte. Nie masz szans, by zakłócić ten bieg zdarzeń. Nie masz szans. Biada wam na przystawkę. Zjadam was dalej. Zabijam, robię to lepiej. Yo, od hitmana. Wiem, że usłyszeć chciałeś werbel od Lil Wayne.